นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาคำสอนในทางพุทธศาสนานี้จะต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการกระทำตามจึงจะเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนาพุทธะแปลว่าลูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ตรัสรู้ธรรมธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาตรัสรู้ไม่ใช่ทำแบบอย่างโลกโลกเรียกว่าเรียนมีตำรับตำราเรียนไปก็ให้ขั้นให้ภูมิตามตำรานั้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนให้ทำให้ปฏิบัติจนได้รู้ได้เข้าใจด้วยตนเองเมื่อรู้เข้าใจด้วยตนเองแล้วเรียกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เองเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 สาล่วงแล้วจึงได้เสด็จไปที่ต้นไม้โพที่จังหวัดพุทธคยาในสมัยนี้เมื่อไปถึงต้นไม้โพแล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เป็นคราวที่เรียกว่าวันสำคัญคือเป็นวันเดือน6เพ็ญเป็นความตั้งใจแน่วแน่ของพระองค์ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆจึงได้ตั้งสัตว์อธิษฐานใจลงไปอย่างมั่นคงว่าถ้านั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมลุกไปในที่ต่างๆจะนั่งภาวนาเอาที่นี้เป็นที่ตายจะไม่ลุกไปตายที่อื่นแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกหนีจากที่นี้เป็นอันขาดเมื่อพระองค์กำหนดตั้งใจอย่างนั้นแล้วจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงคือพระองค์ปรงกรรมฐานตกแล้วปรงตกว่าตายเอาตายสู้ถ้าไม่เอาตายสู้ละสู้ไม่ได้สู้กิเลสมารสังขารมารกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้ถ้าจะทำใจอ่อนแอท้อแท้เหมือนแต่ก่อนมาไม่ได้สำเร็จไม่ได้ตรัสรู้ คราวนี้ต้องเอามาเอามาดใหม่เรียกว่าตั้งใจใหม่เอาระวังตายกับระวังได้ตัดสโลถ้าตัดสโลไม่ได้ก็ตายลูกเดียวที่นี่แหละเป็นที่ตายที่ล่มโพนี่แหละเป็นที่ตายล่มไม้ต้นนี้แหละเป็นที่ตายเมื่อพระองค์ตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นแล้วกิเลสมารสังขารมารทั้งหลายแหล่ในโลกธาตุนี้มาล่มที่จะเอาพระพุทธเจ้ามัดให้อยู่ในโลกในวัฏสงสารแต่พระองค์ท่านไม่หวั่นไหวเมื่อนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาเอาอะไรมาภาวนาเพราะว่าพุทโธก็พระองค์เองยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทโธแท้พระองค์ก็เลือกเอาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดอานาปานลมหายใจเข้าออกแต่พระองค์กำหนดจริงๆคือลมทุกครั้งที่เข้าไปพระองค์ก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมเข้าเมื่อลมที่เข้าไปแล้วไปเลี้ยงร่างกายลมหายใจก็ออกมาท่านก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมออกมาการตั้งใจของพระองค์ระลึกโยภายในไม่ใช่อยู่ภายนอกแล้วว่าโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบโยในร่างกายของพระองค์ไม่ให้จิตใจคิดไปที่อื่นท่านกำหนดเอาลมเข้าลมออกเป็นอุบายภาวนาและท่านไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปอย่างคนเราธรรมดามัดจิตใจในลมหายใจได้จริงๆแล้ววันรู้เท่ารู้ทันรู้ทุกขณะทุกเวลาที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกดวงจิตของพระองค์ก็คือจิตดวงผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกแม้เราท่านทั้งหลายที่นั่งภาวนาอยู่นี่ก็มีจิตใจดวงผู้รู้อันนี้อยู่คนละดวงละดวงแต่ว่าเป็นดวงจิตดวงใจที่ยังไม่ตั้งให้มั่นและยังไม่ได้ชำระกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้ออกจากจิตใจนี้จึงยังเป็นจิตใจมืดอยู่คนเราธรรมดาใจยังไม่แจ้งใจยังไม่เห็นธรรมยังไม่เห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนท่านเอาลมหายใจมัดไว้พอจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมใจลงไปได้เป็นจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่วุ่นวายเหมือนแต่เก่าก่อนมาพระองค์ก็กำหนดซึ่งมรณะกรรมฐานความตายของคนเหล่านั้นเวลาสัตว์จะตายคนจะตายแม่องค์ของท่านเองจะตายก็ตายที่ลมหายใจนี่แหละไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆบังเกิดมีขึ้นจนลมหายใจขาดลมหายใจหายใจไม่ได้โลกสมมุติเขาก็ว่าตายไปแล้ว ถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เขาก็เรียกว่ายังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นคนอยู่เมื่อพระองค์กำหนดแจ่มแจ้งในเรื่องมรณะกรรมฐานในเรื่องกิเลสต่างๆที่มันว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆพระองค์ก็ตัดเข้ามาให้มันสั้นเข้ามาให้รวมเข้ามามาอยู่จุดใจดวงผู้รู้อยู่เมื่อมารวมอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในปัจจุบันจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าผ่องใสสะอาดที่สุดเมื่อจิตใจผ่องใสสะอาดที่สุดก็ย่อมมองเห็นได้ว่าโรคหมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่เที่ยงไม่คงที่เป็นอยู่อย่างนี้แรกเริ่มมาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่ต่อมาก็อยู่ไม่ได้มันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้9 เดือน 10 เดือนแล้วก็ถึงขั้นเกิดคลอดออกมาเมื่อคลอดออกมาอยู่ภายนอกที่แรกก็ตัวน้อยนิดเดียวผลที่สุดก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเป็นธรรมดาของความไม่เที่ยงมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความเป็นทุกข์คือว่าทนอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันต้องแสดงถึงความทุกข์ยากลำบากลำคาญของรูปร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็กำหนดแจ่มแจ้งได้ชัดเจน จนเห็นว่ารูปร่างกายทั้งจิตทั้งใจนี้ยังไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดก็เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของท่านท่านก็ปล่อยวางไม่มายึดถือเอาว่ารูปนามกายใจนี่เป็นของไม่เที่ยงท่านเห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆจิตของท่านก็ปล่อยวางทำเฉยอยู่ในจิตนั้นเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเขาจะต้องไม่เที่ยงอย่างนี้เองแล้วก็กำหนดเห็นว่าธรรมดาดินน้ำไฟลมและจิตใจอันนี้นั้นมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตใจผู้มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี้ก็ย่อมมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูอันนี้เป็นความหลงในจิตมายึดมาถือเอาธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นเราเป็นของของเราโดยสมมุตินั้นก็คือว่าในร่างกายของมนุษย์คนเราแต่ละบุคคลท่านให้ชื่อเป็นอย่างๆว่ามีอยู่อาการ32ในตัวคนเรานับตั้งแต่ผมอยู่บนศีรษะขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหมดนี่แหละรวมหมดแล้วเป็นอยู่32 อัน 32 ชิ้นทีนี้ที่คนเรามายึดถืออยู่ก็คือว่าความไม่เห็นแจ้งส่วนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์แน่ๆมันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าจิตใจคนเราหลงมายึดเอาถือเอาว่ารูปขันธ์ร่างกายอันนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเรายังไม่ได้ถามดูให้ดียังไม่ได้ภาวนาเพียรเพ่งดูให้ดีแล้วให้เราต้องสืบสวนไต่สวนดูให้ดี ว่าที่จิตหลงอันนี้มายึดว่าตัวของเราหรือว่าผมเป็นของเรามันเป็นของเราจริงไหมถามดูที่ว่าผมอยู่บนศีรษะเป็นเส้นๆถ้าเป็นพระเป็นเณรก็เรียกว่าโกนทุกวันพระวันโกนถ้าเป็นญาติเป็นโยมก็เรียกว่ายาวออกไปบอกได้ว่าฟังไหมว่าเป็นของเราไหมถามผมของเรากับใจของเราที่มันมายึดถือนั่นแหละผมเขาไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่จิตไม่ภาวนาให้ดีนี่แหละมันมาสำคัญว่าผมก็เป็นของเราถ้าเราถามดูผมมันเฉยเขาไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่จิตเรามันยังไม่เฉยก็ยังว่าเป็นผมของเราอยู่นี่แหละทีนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าถ้าผมเป็นของเราแล้วทำไมเราบอกมันไม่ฟังว่าผมเมื่อยังเด็กยังเล็กยังหนุ่มทำไมผมดำเวลาแก่ชรามาผมมันขาวมันแซมเราไปทีละน้อยลอยนานเข้าก็ขาวโพลนหมดศีรษะบางคนจะหาเส้นดำแม้สักเส้นหนึ่งก็ไม่มีขาวไปแล้วก็บอกว่าอย่าขาวนะมันก็ไม่ฟังลองบอกลองถามมันดูถ้าเป็นของเราก็คงบอกได้ว่าฟังแต่นี่มันไม่ฟังใครจะว่าของเราก็ว่าไปแต่ว่าผมมันแก่แล้วมันก็ขาวขาวงอกโคลนไปหมดนี่แหละถ้าเราเพียงแต่ว่าดูอาการที่เดิมมันดำต่อมามันขาวไปได้ก็แสดงถึงว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดควรที่จิตใจผู้รู้นี้จะปล่อยวางได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของเราจริงมันสมมุติให้เป็นของเราเท่านั้นถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครพระแต่ก่อนนักบวชแต่ก่อนเพียงแต่ว่าปลงผมจะบวชเป็นพระเป็นเณรเท่านั้นแหละพอมีดโกนจดเข้าไปขุดโกนไปตกลงมาเท่านั้นท่านก็ปรงกรรมฐานตกเลยว่าผมนี่แหละมันไม่ใช่ของเราดูสิมันโกนแล้วมันตกลงมาจากหนังศีรษะลงมากองอยู่พื้นดินถ้ามันอยู่บนศีรษะก็ยังว่าเป็นของเราเวลามันขาดลงมาแล้วโกนลงตกลงใส่พื้นแผ่นดินเจตของท่านก็ปล่อยวางได้ความจริงมันไม่ใช่ของเราแต่คนเรานั้นผมมันตกออกไปก็ไม่ได้คิดอ่านพิจารณาเพราะจิตใจมันอยู่ในขั้นประมาทจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เลยมองไม่เห็นรู้ไม่ได้รู้แต่ว่าเป็นผมของเราขนก็เหมือนกันอันเดียวกันเล็บที่งอกตาปลายมือปลายเท้าก็เหมือนกันมันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางเป็นของกลางโลกเป็นเรือนร่างเป็นที่อยู่ของกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจมนุษย์คนเราที่ยังภาวนาเลิกละกิเลสในตัวในใจไม่ได้ก็เลยมายึดมาถือเอาอย่างนี้เองแหละแล้วก็ยึดถือไปได้เท่าไหร่คิดอ่านดูให้ดีก็แล้วแต่ชีวิตของแต่ละบุคคล บางคนนั้นเกิดมาวันนั้นตายไปวันนั้นก็มียังไม่ได้มาเห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรล่ะเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ก็มีตายกับลูกก็มีบางคนก็พ้นภาวะนั้นมาได้ภายใน10ปีก็ตายก็มี20ปีเป็นคนใหญ่แล้วก็ยังตายได้อยู่30ปีก็ตายได้40ปีก็ตายได้50ปีก็ตายได้ไม่ว่าใครและถ้าเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่เพียงมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่ก็ไม่นานรูปร่างกายมนุษย์ยุคเราท่านทั้งหลายมาเกิดนี้อายุไม่ค่อยจะถึง100ปีถึงน้อยเต็มทีขนาดหลวงปู่แหวนก็ว่าแก่ที่สุดแล้วหมอแพทย์ก็จะให้ได้100ปีฉันอาหารทางปากไม่ได้ก็ให้ฉันอาหารทางท้องหมายว่าจะให้ได้ถึง100ปีกว่าๆก็เลยไม่ได้ได้แก่99ปียังไม่เต็มดีเท่าไหร่ก็ทิ้งสังขารไปแล้วเรียกว่ามรณะกรรมฐานตามไปแล้วเราทุกคนก็เหมือนกันกำหนดให้ได้ภาวนาให้ได้ว่าชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นแล้วก็มาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งไม่นานก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ใครจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนก็ตามแต่เอาไว้ไม่อยู่ทีนี้ในขณะที่ยังไม่ถึงตายแหละยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ทุรัดทุเลบางคนก็เจ็บท้องถ่ายท้องมันจะเอาตายมาให้เหมือนกันแต่มันกลัวตายแล้วมันก็เลยหายไปเสียบางคนก็ถูกอุปัทวะเหตุต่างๆจนถึงตายไปอีกเหลือตายเหลือเด่นมากกว่ามากนี่แหละมรณะภัยคือความตายนี่พระพุทธเจ้ากำชับกำชานักหนาว่าให้ลูกศิษย์เราตถาคตจงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเพื่อให้ใจเราไม่ประมาทในความตายจะได้เร่งทำสมาธิภาวนาให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ก่อนความตายจะมาถึงถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วมันยากทำได้โดยยากเพราะอะไรก็เพราะว่าคำว่าความตายหรือมรณะภัยก่อนที่มันจะตายนั้นมันต้องเจ็บเสียก่อนต้องมีเหตุมีการมากมายหลายอย่างจึงจะถึงความแตกความตายนั้นถ้าจะใครจะไปภาวนาเอาเวลานั้นยากละถ้าว่าร้อนก็เรียกว่าร้อนจนกระทั่งว่าไม่มีที่อยู่ละในร่างกายหมดจากร้อนหมดจากนั้นเราก็เรียกว่าแตกดับตายไปถ้าว่าหนาวก็เรียกว่าหนาวยิ่งกว่าน้ำแข็งเย็นที่สุดหนาวที่สุดแล้วมันถึงตายลงไปได้แล้วก็ภัยอันตรายในร่างกายสังขารนี่มีอยู่รอบด้านคือมันเป็นไปได้ตายได้ทุกเวลา ไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างทุกโรคนั่นเป็นหวัดขัดจมูกนิดๆหน่อยๆแต่เราเข้าใจว่านิดหน่อยบางคนเป็นไข้หวัดก็ตายนะเป็นไข้ธรรมดาเมื่อมันรุนแรงก็ตายนะยิ่งเป็นโรคมะเร็งแล้วล่ะเป็นอันว่าไข้เป็นจริงๆแล้วตายทุกรายไม่เหลือนายแพทย์นายหมอหมอแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันเป็นจริงๆแล้วตายทั้งผู้ฟังและผู้เทศทั้งนักบวชนักบ้านทั้งใครๆทุกคนเอนั้นมรณะกรรมฐานนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สาวกของพระองค์นึกให้ได้เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทคนที่ประมาทมัวเมาอยู่ก็ไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทีนี้เมื่อความตายมาถึงเขาแล้วเอาละทีนี้เธอเลอะทะล่าละวุ่นวายที่สุดตาเหลือกตาลานวุ่นวายวิ่งหาหมอยาหมอแก่จะให้หายท่าเดียวแต่ความตายนี่มันเป็นใหญ่เป็นโตในโลกไม่มีใครจะไปสู้ได้ถ้าเขาจะเอาให้เราตายแล้วตายได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงทรงเห็นว่าลมหายใจที่เราสูดเข้าไปแล้วนี่ถ้าออกไม่ได้ก็นั่นแหละเป็นที่ตายไม่ต้องมีโรคอย่างอื่นสูดลมหายใจเข้าไปเกิดติดขัดหายใจออกไม่ได้ก็ตายละหายใจที่ออกไปแล้วนี่แหละถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกเหมือนกันท่านจึงเตือนไว้ว่าอันความตายอย่าได้พากันประมาทจงนึกให้ได้ทุกขณะทุกเวลาว่าทุกลมหายใจตายได้ทุกวันทุกเวลาไม่ควรประมาทพระพุทธองค์เมื่อท่านภาวนาถึงท่านมรณะกรรมฐานจิตใจท่านก็สงบระงับเยือกเย็นได้แม่ดาวทั้งหลายเมื่อนึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตมันยังไม่สงบก็เอามรณะคือความตายมาเตือนใจมรณังเมภาวิสติเราต้องตายจะต้องตายวันหนึ่งจนได้ลมเข้าไปก็เตือนใจว่าเราตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปภายนอกให้จิตใจมาสงบมานิ่งแน่วอยู่ในใจของตัวเองเนี่ยว่าทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจมองเห็นมรณะภัยคือความตายอยู่เป็นจิตใจไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทเท่านั้นแหละจิตใจจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติถ้าเกิดความประมาทพลั้งเผลอนึกไม่ได้เจริญไม่ได้จิตโมหะอวิชชาตัณหาจิตกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันก็เข้ามาล่มให้จิตใจมืดมนอนธการมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนั่นชั่วระยะที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจและอย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยพระธรรมจะมาช่วยพระสงฆ์จะมาช่วย พระท่านจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจได้เสียก่อนถ้าใจของเรายังฟุ้งเฟ้อเหอเหิมวุ่นวายภายนอกอยู่ไม่สงบไม่เป็นหนึ่งพระท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าจิตอันนี้มันเป็นจิตประมาทม